10 éve még csak az egészen elszántak gondolták, hogy lesz ebből itt is valami. 5 évvel ezelőtt már az egyetemisták pár ezer jómódú előfizető, és mi újságírók láttuk meg benne a fantáziát. Hol tartunk ma? Az előfizetők száma egyenletesen növekszik, és ma már szinte nincs ember, aki ne tudná, mi az a hálózat. Mire lesz jó az internet Magyarországon? Erre ma még mindig nem lehet egyetlen választ adni, az biztos, hogy sok mindenre. Emberi kapcsolatok, üzlet, hatékonyság, szórakozás, művészet, és minden, ami emberi. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Újabb részletek a most befejeződő Cebit 2000-ről. Mesél a szemtanú. Merre halad a világ? Vaposodunk, laposodunk és hálósodunk. Az internet éve Magyarországon, internet fiesta, internet galaxis, network shop és sok más konferencia. A rendezvényekről a stúdióban Bakonyi Péterrel beszélgetünk. Mit jelent a hazai világháló életében a kvantum, avagy ismét bővült a hazai sávszélesség? Távirányítás a lakásban, VAP telefonok újdonságai és infószótár a rovarírtás jegyében. Az infószótárban belemásznak a bugok, vagyis a rovarok a gépünkbe, és megpróbáljuk kicsalogatni őket onnan. A végén természetesen Dragon György hírszikrázós sziporkája, ez a Modem Idők, a számítógépes rádió műsor. Ha valaki még nem tudná, bennünket nem csak a rádióból hallgathatnak, hanem CD-romon és az interneten is. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidok. Aki szeretne beleszövegelni a műsorba, annak ajánlom műsorunk csütörtöki csevegő csatornáját, a Csüti Csatit. A stúdióban most is itt van Vitéz Norbi, aki viszont sajnos ma este elfelejtett egyetlen egy komponenst elhozni a számítógéphez, így aztán itt a stúdióban nem tudunk csattogni a Csüti Csatin, de azért mondd el, hogy milyen címmel lehet belépni ide. Valahogy azért csak megoldjuk, a címet viszont elmondom, http://chat.gyaloglo.hu. És ami miatt mondott, hogy megoldjuk, az az, hogy egy kollégánkat megkértük, mégpedig Spányik Balást, hogy az otthoni számítógépén írja be ezt a bizonyos címet, amit az előbb Norbi elmondott. Balázs, itt vagy? Itt vagyok. Na és ott vagy már a Csüti Csatin? Itt vagyok benn, már ketten vagyunk is rajtam kívül, úgyhogy hát előbb-utóbb csak összejön a dolog. Jönnek majd, mert eddig is voltak egész sokan. Mennyien szoktak bejönni, Norbi? 30-40 körül. Esetleg a többi csatornán is terjeszthetnéd az igét Balázs közben, adás közben, hogy jöjjenek hát hozzánk a Csüti Csatira, és akkor szóljanak hozzá. Arra kérlek majd Balázs közben, hogy itt leszel te is az adásban, és hogyha valamilyen kérdés jön a műsorhoz, vagy hozzászólnak a témáinkhoz, akkor ezt közvetítsed felénk, jó? Beleszólok, oké. Oké, köszönjük szépen. Dragon György a múlt héten még Hannoverben vacogott a kellemesen lehűtött újságíró szálláson, de most már itt mosolyog a stúdióban, ennek örülünk. Pici talán meg is fásztálott ebben a hideg helyiségben, ugye? Hát ez könnyen előfordulhat, mert bár nagyon meleg vendégszeretettel fogadtak minket, azért Németországban az a szokás, hogy este kikapcsolják a kazánokat és a fűtő testeket, így hát vacogtunk elég szépen. Itt a stúdióban viszont jó idő van. A Cebit kiállítás, amiről most beszélni fogunk, Európa legnagyobb informatikai seregszemléje. A múlt heti műsorunk idején kezdődött, és tegnap ért véget, úgyhogy az élmények még csak most kezdődnek igazán. Hát a legérdekesebb dolog az, amit így az előzetesben is elmondtam, 3-4 kulcs szót érdemes említeni, ez a VAP, ami elöntötte az egész kiállítást, főleg a telekommunikációs részeket, a lapos dolgok, ez nem azt jelenti, hogy unalmas lett volna, hanem manapság szinte mindenki lapos képernyőket, plazma képernyőket, kijelzőket használ, vagy akinek klasszikus monitorja van, tehát képcsöves monitorja, az is ilyen lapos. Egyenes, lapos. Tehát, vagy lapos, vagy lapos. Görbül, az már nem monitor manapság. A harmadik pedig a behálózása mindennek. Olyan eszközök kezdenek el tömegesen terjedni, amelyel akár otthoni hálózatokat is fillérekből el tudunk készíteni. Ennek nagyobb részt az az oka, hogy terjed az USB, az univerzális soros busz, amely segítségével több számítógépet, több eszközt is össze lehet otthon kötni egymással, illetve a negyedik és legfontosabb dolog az az integráció, például egy olyan mobiltelefont volt szerencsém látni, amely egyben MP3 lejátszó is, 32 megabyte RAM-mal, de nem ez a poén benne, hanem a 32 megabyte-ot esetleg az Excel vagy Word fájjaink tárolására is föl lehet használni. A mobiltelefonban? A mobiltelefonban, tehát amikor én otthon a telefonomba föltöltöm az adataimat, bemegyek a munkahelyemre, és a telefonomról át tudom tölteni a Winchesterre, tehát végül is egy ilyen hordozható adat átvívő eszköz is, nem csak mobiltelefon. Mint egy nagy teljesítményi floppy, de emellett lehet róla zenét is hallgatni. Hát ez remek. Mi tetszett neked a legjobban a Cebitből? Kétségtelenül ez vegyes élmények lesznek, de az iMac hatalmas nagy hatással volt az egész Cebitre és az egész világra. Bármilyen tajvani, koreai, Fülöp-szigeteki, zimbabwei gyártó, ilyen iMac-szerű átlátszó dizájnnal hoz ki mindent. Igen, ez az a bizonyos számítógép, ami ilyen divat színekben tündököl, az áfonya kéktől kezdve a rózsaszínen át ilyen sárga átlátszó dobozban található. Ma már ott tartunk, hogy nem csak a számítógépek, hanem például a hordozható CD-írók, az egerek, a monitorok, a kamerák, minden ilyen iMac-es, ilyen átlátszó műanyag színű. És azt hallottam, hogy a gyártó az Apple be is perelt bizonyos ilyen névtelen gyártókat, hogy ne használják ezt a dizájnt. Hát szerintem, hogyha beperelt valakit, akkor a fél Cebitet beperelhették volna. Itt az előbb említettem a hordozható CD-írót például. Egyre nagyobb divat, hogy hordozható eszközeket készítenek, például az USB is erre nagyon-nagyon alkalmas, illetve a másik mostanában elterjedő szabvány a FireWire, amit több helyen bemutattak. Az micsoda? Egy ugyanolyan végül is, hogy lehet ezt jól elmondani, egy még gyorsabb ilyen adatközlési csatorna, mint az USB. Maradjunk ennyiben, mielőtt itt jobban belemennénk. Tűzkábel. Tűzkábel. Láttam személyesen egy 15 000 szeres, nem, rosszul mondom, egy másodpercenként percenként 15 000 fordulatra képes merevlemezt, ami egy szenzáció, nagyon gyors, nem sokára megjelenik a piacon. Emellett nagyon sok olyan újdonság volt, ami tényleg ilyen integrációból a legnagyobb ilyen mobiltelefongyártó standján egy televízió és egy mobiltelefon egy beépítését sikerült megtekinteni. Jó nagy telefon lehet, nem? Igen, nagy képernyője van. Emellett ugye mindenki készíti azokat a megoldásokat a Bluetooth, tehát a kékfog technológiával, amelynek segítségével. Ez micsoda? Ez egy vezeték nélküli ilyen kommunikációs technológia. Ez is például az otthoni eszközök összekapcsolására. Egyrészt az otthoni eszközök, másrészt meg mobiltelefonok és számítógépek. Tehát van egy kézi számítógépem is, mondjuk egy mobiltelefonom, nincsenek egybeépítve, de így tudnak egymással kommunikálni, mintha egyben lennének építve. Dragon György négy szem közt még mondott még valamit a Cebitről, mégpedig a kiállításon felsorakozó hölgyekről. Igen, hát azt el kell mondjam a rádió hallgató hölgyeknek, hogy büszkék lehetünk, sőt az uraknak is büszkék lehetünk magunkra egy konferen, vagy ifabon, vagy infon, nem tudom éppen hogy hívják, nagyon, nagyon sokkal szebbek a magyar hölgyek. Nem vette el a figyelmemet a kiállítás megtekintésétől a rengeteg gyönyörű hostess hölgy, tehát még legalábbis ebben még megelőzzük a németeket, hát a kiállítás méretében nem. De ez egyúttal előny is természetesen, mert legalább az ember akkor tud figyelni a kiállítás témáira. Pontosan. Kétezer az internet éve Magyarországon, a stúdióban dr. Bakonyi Péter, a Magyar Internet Társaság elnöke. Ez most egy hangzatos programsorozat elnevezése, egy divathullámnak a meglovagolása, vagy egy komoly szakmai programsorozat? Hát én azt hiszem, hogy alapvetően a legutolsó. Ez egy komoly szakmai eseménysorozat, de ugyanakkor egy figyelemfelhívás is arra, hogy az internet fontosságát az folyamatosan gondozni kell, a figyelmet föl kell rá hívni, és terjeszteni kell. Az internet tulajdonképpen ebben az évezredben, vagy legalábbis az elején, a magyar gazdaság és a társadalomnak egy kiemelt kérdése, a fejlett világhoz való csatlakozásunknak egy kulcskérdése. És ezért 20 szakmai szervezet, informatikai és távközlési szervezet írt alá egy megállapodást, hogy ebbe az évben, de nem csak ebbe az évben, gondolom a következőben is, de különösen 2000-ben különös figyelmet fordít a szakmai programjaiba az internet kultúra terjesztéséhez. Egy rövid kis jellemzést szeretnék kérni. Hol tartunk ma Magyarországon az interneten? Kialakult-e már olyan kultúrája, olyan elterjedtsége, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt a nyugati országokban, és mekkora szerepet fog játszani? Hát én azt hiszem, hogy attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük. Hogyha a régiónkban nézzük Magyarországot, akkor nem állunk rosszul. hiszen kb. 600 000 internet vagy felhasználó van, ez pontosan persze nem lehet mérni, de ez egy jó becslés. És ha azt nézzük, hogy ma a világban kb. 200 millió internet felhasználó van, akkor a nyugati országokhoz képest egy kicsit el vagyunk maradva, a régióban körülbelül helyünk vagyunk, de ezt struktúráltan kell nézni, mert a mondjuk az akadémiai világban, felsőoktatásban jól állunk az internet kultúrában. Azt gondolom, hogy az üzleti világban is folyamatos a fejlődés, ugyanakkor a széles lakossági rétegekben meg el vagyunk maradva. Tehát pont ez az együttműködés is azt kívánja elérni, hogy ezt a réteget minél jobban megismertessük az internet lehetőségeivel. Úgyhogy ezekről szólnak a szakmai konferenciák, amelyek közül az egyikről most fogunk beszélni. Hosszú évek óta szervezi az INÉZETEF koordinációs iroda a Networkshop konferenciát Magyarországon. A vonalban Nagy Miklós, a koordinációs iroda vezetője. Jó estét kívánok, Miklós! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Mégpedig egy friss hírrel kezdjük, mert hogy délután azt mondtad nekem a telefonban, hogy egy Kvantum nevezetű dolog jött be most itt a magyarországi internet életébe. Ez micsoda? Hát a Kvantum az európai kutatóhálózati szervezeteknek egy olyan programja, ami az európai közösség által támogatott, és elsősorban a nagysebességű adatátviteli kommunikációt segíti. Akkor ez kicsit olyan, mint az Internet 2 Amerikában? Kicsit olyan, de egyelőre csak kicsit, ugye, mert ott végül is már a gigabites tartományban működik az Internet 2. Ez egy 155 megabites európai gerinchálózat, és ennek a Kvantum projektnek a keretében valósul meg, és ez az a projekt, ami ez a HungárNet, illetve az NIF program is csatlakozott, és ezzel a teljes magyar felsőoktatás közgyűjtemények és a kutatóintézetek jutottak egy olyan lehetőséghez már a nemzetközi szintéren, ami gyakorlatilag azonos lehetőséget teremtenek, mint a nyugat-európai partnereiknek van jelen pillanatban. Ennek a 155 megabit per szekundumnak mi a jelentősége, hogy a kutatók, az egyetemisták, akik a hálón lógnak, könnyebben, gyorsabban internetezhetnek? Hát praktikusan ennyit jelent. Persze ez olyan óriási sávszélesség, ami mondjuk a normál webes kommunikáción túl olyan alkalmazásokat lehet futtatni, amelyek igénylik ezt a nagy sávszélességet. Ilyenek a különböző biológiai kutatások, az atomenergiával kapcsolatos kutatások, de lehetővé teszik azt is, hogy nagy sávszélességen multimédia közvetítése lehetővé váljon. Gondolom, hogy ilyen témákról is szó esik a Networkshopon, ugye? Igen, hát a Networkshop 2000, ugye, mert ez a konferencia címe, idén 9. alkalommal, illetve pontosabban ez lesz a 9. rendezvény, minden évben egy rendezvényt tartunk, és közel olyan 100 előadás, 8 szekcióban, mint egy 500 résztvevővel valóban a magyar informatikai szürke állomány színe java tart előadást, és hát az egyik központi témája valóban a nagysebességű hálózat lesz, mert most már tényleg elmondhatjuk, mint előbb Bakonyi Péter is jelezte, hogy ebben a szférában Magyarországon is végre piaci verseny eredményeként a legnagyobb egyetemek és kutatóintézetek ma már az országon belül is 155 megabittel közlekednek. Ez egy óriási eredmény, és hát az e körül kialakult új technológiák és ezek a technológiákon megjelenő alkalmazások, amelyek a központi témáját jelentik a Networkshopnak. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a Networkshop 2000-hez. Nagyon szépen köszönöm, remélem. Közben én hallom a csattogást a háttérből. Spányik Balázs, itt vagy? Itt vagyok, de sajnos a csatornán nem nagy az aktivitás, úgyhogy leginkább mindenféle dologról beszélnek, csak a műsorról nem. Igazából nem sikerül nekik elkapni a rádiót, úgyhogy ez az alapprobléma. 94,8 MHz ez a Petőfi frekvenciája. Illetve megkérdezhetné tőlük azt is, hogy ők is így látják-e, hogy elegendő sebessége lesz majd a hálózatnak itt Magyarországon. Jó, megkérdezem tőlük, aztán visszaszólok. Köszönöm szépen, és mi közben folytassuk a beszélgetést Bakonyi Péterrel. Én a sok szakmai program között találtam egy ilyet is, hogy internet fiesta. Ez nagyon jól hangzik. Igen, ez tipikusan egy új kezdeményezés, ami az internet világába, hiszen az internet az Egyesült Államokból jött, és Európa elmaradott volt jó ideig az interneten, sőt, kicsit ellenségesen is tekintették sok országba, hiszen ez az amerikai kultúra terjedését célozta, úgy vélték Európába. De most ez a szemlélet megváltozott. Az Európai Unió is, és az európai fejlett országok is az internet kultúra terjesztését fontosnak tartják, és az internet fiaszta, ez tavaly indult el, ez egy fiaszta jellegű rendezvény, tehát igazából az internet népszerűsítését szolgálja. Tulajdonképpen ez az első év, amikor mi Magyarországon, és az internet társág, amelyik az internet nemzetközi szervezetének magyar tagozata, kezdeményeztük azt, hogy itt is ünnepeljük ezt az eseményt, illetve vegyünk, kapcsolódjunk be. Már hozzá kell tennem, hogy már tavaly is volt egy ilyen rendezvény, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ tavaly is csinál, de most ez egy nagyon széles spektrumú rendezvény sorozattá kívánjuk szervezni. Ennek a központi eseménye a Magyar Tudományos Akadémián lesz március 17-én, és itt igen neves előadók fognak különböző szakmai kérdésekben fellépni, és az a célunk, hogy 4 vagy 5 vidéki nagyvárosba is videokonferencián ezt a rendezvényt kiközvetítsük, tehát hogy az egész ország jelentős részein ez vehető legyen, illetve látható legyen. Tehát akkor ezt nem csak a szakemberek látogathatják. Hát ott az helyi szervezés lesz, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság helyi szervezetei szervezik a vidéki eseményeket, és hát mint mondtam, ugye 20 szakmai szervezet kapcsolódott be, és ezen 20 szakmai szervezetből nagyon sok különböző eseményeket szervez. Hát most csak úgy talózas, hogy milyen különböző típusú. Lesznek szervezések az egyetemeken, a Huninet Egyesület, illetve a Hungárnet Egyesület segítségével. Egy kicsit ellentétes mondok, a biztosító társaságok, az üzleti szféra is bekapcsolódik, és 4 biztosító társaság is szervez különböző nyitott napokat. Utána fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 15 helyen kíván bemutatókat tartani. A METESZ, ugye, amelyiknek egész országos szervezete van, a technika házakban szervez különböző bemutatókat, és még sorolhatnám, tehát nagyon sokféle ilyen program lesz március 17 és 19-e között. Ezek praktikusan olyan bemutatók, amelyek mindig az adott szervezethez illő tevékenységet. Tehát például a könyvtárokban meg lehet nézni, hogy milyen könyvtári adatbázisokat találtunk az interneten? Én azt hiszem, hogy ennél több, ugye mindegyiknek a programját én nem tudhatom, hiszen ez mind általában az egész internet fiesztának az a jellemzője, hogy helyi kezdeményezésekre épül. Itt van egy kis központi szervezés, amit mi csinálunk azért, mert azért erre szükség van, de reméljük, hogy jövőre már, amikor majd másodszor elindulunk, akkor már ez könnyebb lesz. Most még ez egy elég kemény munka az én részemről is, hogy ez az egész összejön, de most már bizakodó vagyok, és úgy látom, hogy nagyon sok szervezés az be fog jönni, és a lényeg az, hogy meg kell mutatni az internet különböző lehetőségeit, és rámutatni arra, hogy ez milyen hasznos lehet a szórakozástól, a kultúrától, a munka és a mondjuk a egyéb praktikus dolgok, tehát a hálózaton keresztüli mondjuk vásárlás és egyéb kérdésekben. Menjünk tovább szerintem a programok sorában, hiszen az internet fiasztán kívül még jó néhány más szakmai program várható a 2000-ig. Most tulajdonképpen úgy gondoltuk a különböző szakmai szervezetek, hogy mindazokat a rendezvényeket, amelyeket egy-egy szakmai szervezet rendez, így fókuszpontba állítjuk, és ezzel a 2000 évvel nagyobb figyelmet próbálunk adni ezeknek az egyes rendezvényeknek. Ugye a networkshopról hallottunk, Internet Galaxis 2000, ugye az Internet Galaxis már jól ismerjük, itt egy nagyon jellegzetes dolog van, hogy a művészet és az internetnek a kapcsolódása, és hát olyan programok, amelyek mindazok számára nagyon sok oldalát mutatják be az internetnek, hát itt csak néhány témát mondanánk, reklám és marketing, e-commerce, vagyis az elektronikus kereskedelem, kultúra és művészet, játékok, és így tovább. Tehát nagyon sokféle téma lesz. Tehát ez az Internet Galaxis minden évben nagyon sikeres volt, és hát reméljük, hogy idén is az lesz. Aki szeretné figyelemmel kísérni, hogy éppen milyen aktuális program következik, talál-e valamilyen gyűjteményt erről? A Magyar Internet Társaság weblapján lehet megtalálni. Ennek a címe www.isoc.hu. Az ISOC az az ISOC, vagyis Internet Society-nek a magyar a rövidítése, tehát isoc.hu. Itt mindig meg lehet találni a programokat, és kapcsolódások vannak a Neumann honlapjára, a Metesz honlapjára, tehát egyre minden társaságnak felajánljuk a csatlakot, tehát azt jelenti, hogy linkek vannak ugye erre a honlapra, és innen pedig mondjuk erről a honlapról most az Internet Fiesztának a programját, nem csak a magyart lehet majd meg, kapcsolódás van a nemzetközire is, ahol nem tudom, 70-80 esemény van most Európában, majd március 17-én. A Magyar Internet Társaság elnökének, Bakonyi Péternek köszönöm szépen az információkat. Az elején Dragon Györggyel már megbeszéltük, hogy milyen hideg volt Hannoverben. Ennek köszönhető az is, hogy Bognár Ákos, a PC-vel főszerkesztő, igen, csak megfázott jobban, mint te. Hát ő már a múlt heti adás alatt is jelezte, hogy gondok vannak. Nem csodálom, hogy megfázott, nagyon hideg volt. Úgyhogy ő most nincs itt a stúdióban. Ehelyett mi kerestünk egy témát a most megjelent PC-ben, ami a PC-tip rovatunkban szerepel ugye minden egyes alkalommal. És még valamire visszautalnék, amit mondtál, hiszen említetted, hogy mindent behálóznak. És ugyanígy hálóznak be egyre inkább a lakásban is, és amit én találtam a PC World-ben, az az otthoni hálózati eszközök összekapcsolására szolgál, mégpedig nem is a szokásos módon, tehát nem egy kábellel kapcsoljuk össze mondjuk a számítógépeket, vagy különböző otthoni eszközöket, hanem a hagyományos 220 voltos hálózati végpontokon, tehát a konnektorokon keresztül lehet összekapcsolni mindenféle háztartási berendezést. Tulajdonképpen ez is egy kábel egyébként, csak a falban megy. Csak a falban megy, és nem kell vele már semmit csinálni, csak összedugni ezekkel az eszközökkel. Így lehet vezérelni a kávédarálót, a lámpát, illetve a videomagnót is, és ami az egészben a legérdekesebb volt, közben esetleg gondolkozhatok azon, hogy ti otthon mire használnátok egy ilyen lehetőséget. Ami a legérdekesebb az volt, hogy számítógéphez is van egy ilyen bővítőkártya, amivel a gépünkről irányíthatjuk az összes ilyen eszközt. Tehát beprogramozhatjuk azt, hogy a kávédaráló mikor induljon el, vagy a kávéfőző. Beindul magától, csak annyit kell csinálni, hogy bedugom a konnektorba. Így bizony, és a konnektoron keresztül vezérli a számítógép ezeket a berendezéseket. Hát. És akkor a kávéfőzőbe is kell egy bővítőkártya? Nem kell, azt csak bedugod a konnektorba. Úgy néz ki, hogy amikor ezt az egészet telepített otthonra, akkor minden egyes konnektor, amelyik van a lakásban, az kap egy számot mondjuk a számítógép számára, és te csak azt tudod vezérelni, hogy mondjuk a kettes számú konnektoron van a kávéfőző, és innentől fogva te neked már csak meg kell mondani, hogy a kávéfőző reggel 6-kor kapjon áramot és kapcsoljon be. Ez például nekem egy nagyon jó módszer lenne, mert nekem reggel, mikor felébredek, sosem vagyok annyira életképes, hogy be tudjak készíteni egy kávét, és oda tudjak vászorogni a kávéfőző. Nekem már is nagyon praktikus ötletek jutottak az eszemben, például, hogyha a szomszéd bosszantására akarjuk használni. Elmegyünk hazúról 3-4-8-kor, vagy 3-4-7 az azért jobb, mert az korábban van. 3-4-7 után 5 perccel a Turmix gépet bekapcsolja a számítógépünk, ami vad hangerővel, és még mondjuk megy mellett a hajszárító, meg a centrifuga egyszerre. Nekem a porszívó a kedvencem. Akkor porszívó, mindenki fölébred. De mi már nem vagyunk otthon, ez szerintem nagyon praktikus. Nagyon utálhatod a szomszédaidat. Nem is egyébként még egy nagyon praktikus használata van ennek. Ugye elterjedt, az nagyon sokat törnek be mostanában mindenféle házakba, és egy időben úgy próbálták ezt kivédeni, hogy ilyen időkapcsolós konnektorokat telepített el a lakásba, amivel be lehetett azt programozni, hogy mindig 8-kor kapcsoljon föl a lámpa. Ez egy ideig jó módszer volt a betörők ellen, de aztán a betörők is hamar rájöttek, hogy hoppá, ez be van programozva. Ellenben, hogyha ezt a módszert használjuk, és a számítógépbe beprogramozzuk, hogy véletlenszerűen kapcsolódjanak föl a lámpák a lakásban, akkor a betörők sokkal nehezebben jönnek rá, hogy mi valóban nem vagyunk otthon. Hát vagy azt hiszik, hogy diszkó van. Divatoljunk egy kicsit itt a modem időkben, már ha divatnak nevezhető a mobiltelefóniában a VAP, Varga Gábor. Igen, egyre nagyobb divatnak nevezhető, bár azt már egyre többen mondják, hogy voltaképpen még nem tudjuk, hogy mire is lehet igazán a VAP-ot használni. Viszont, hát persze, viszont ha már a Cebitről volt szó a műsornak az elején, akkor a Cebiten nagyon-nagyon sok új VAP-os mobiltelefon jelent meg. Többek között a nagy svéd gyártónak ez a Bluetooth technológiája is valamennyire összeforrott a VAP-pal. A finn gyártó Cisco-nak a kommunikátorja is kapott egy VAB bővítést, így ezekkel a kommunikátorokkal most már nem csak SMS-ezni, faxolni lehet, hanem hogyha ezt a szoftver frissítést rátesszük, akkor most már vapozásra is alkalmasak, illetve a 71.10-es készülék, amelyiket a mobiltelefon imádók hát nagyon vártak már régebben. Most már azt lehet mondani, hogy egyre nagyobb számban vannak jelen Magyarországon, és ez is divat lett, annak ellenére, hogy ez a telefon 140.000 forintba kerül, és igazán ez a VAP tartalom még nem olyan profi Magyarországon. Költséges hobbi. Most már én az utcán járva, meg számítástechnikai boltokban járva kellve szinte minden műszaki embernek az oldalán már a 71.10-est látom fityegni, úgyhogy ez egy elég nagy divat. Egyébként azt is el lehet mondani, hogy ebben a telefonban nagyon-nagyon sok bug volt. Többek között 3 héttel vagy 4 héttel ezelőtt, mikor Fekete László volt itt a műsorban, akkor még 140 darab hiba volt ebben a készülékben. Most már azóta legalább 20 darab új program frissítés került a telefonra, úgyhogy most már egész normálisan működik. Én, ha jól emlékszem, volt egyszer már szó az infoszótárban a bugokról, Bódi Zoltán. Hát lehet, hogy jól emlékszel. Keressük majd vissza a modem idők archívumába az interneten. Így van, meg lehet találni. De most én azért gondoltam, hogy a bugot érdemes lenne előhozni, vagyis ezeket a kis rovarokat, ugye, ami eredetileg ezt jelenti. Tehát ez gyakorlatilag a számítástechnikában ugye a programhiba, vagy valamilyen készülék, hát általában rejtett a programhiba. Rejtett hiba, igen. Mert az egyik számítástechnikai újságban, most nem is tudom melyiknek a címlapján láttam ezt, hogy rovarírtás, és ezt elgondolkodtam rajta, hogy hogy kerül ide a rovarírtás. Egyszerűen lefordították, ugye a bug az tényleg rovart jelent, szó szerint. Egy bogarat. Bogár, igen. És az írtás az pedig ugye a javító programnak fordítjuk mi hivatalosan ezeket a patch, ami az angolul, ez eredetileg fault, meg sebb tapasz, meg ilyesmi. Tehát, hogyha megsérül a könyököm, lehorzsolódik, akkor oda egy patchet ragasztok angolul. Mi pedig befoltozzuk a zsákot, hogyha vagy befoltozzuk a zsákot, igen, hogyha kihasol. Tehát, hogyha egy bug van a zsákban, akkor egy patchet rakunk rá. Uh-huh. Na és most... akkor megtalálja a fault a zsákját. Igen, ez egy jó esetben. Na most ebből lett a rovarírtás. Nagyon jó. Szóval ez az egyébként, amin utóbbi időkben egyre többet vitatkozunk, hogy a szaknyelveknek szabad-e ilyen párhuzam és derékszögnek maradni a magyar, jó magyar hagyományok szerint, vagy lehet egy kicsit így mosolyogni, mint hogy az amerikaiak csinálják. Ott rovarok vannak, meg sebb tapasz van, meg ilyesmi, és nagyon jó megvannak, és ugyanolyan szakszerűek lehetnek, mint akármi. Tehát akkor ezt a kifejezésként is ajánlod? Mert szerintem ez csak egy blikfangos cím volt. Ez egyenlően egy blikfangos cím, és én ezzel csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a magyar számítástechnikai szaknyelv kezd így bebetonozódni ilyen unalmas, szakszerű szakiknak a magyarítási kísérleteivé válni, míg ez az eredetiben, amerikaiban nem ez. Ez egy nevetős, mosolygós, képszerű, metaforikus nyelv. Hát akkor használjuk ezentúl a rovarírtást. Sokan várják ilyenkor a dragonisztikus hírsziporkát, maradt még elég hír, Gyuri. Németországból érkeztek a hírek, ha már a Cebit is Németországban volt, és kapcsolódjunk a konnektorhoz. Itt előző kiváló kollégáim szóltak erről. Németországban a vezető áramszolgáltató cég egy új Powerline technológiát jelentett be, amelynek segítségével egy szótárnagyságú készüléket elhelyezve az elektromos elosztóban, még akár a telefont és az internetet is be lehet dugni a konnektorba. Ezt Magdeburgban már tesztelték 8 darab lakásban, és úgy ítélték meg, hogy évvégére ez piacképes lesz. Legnagyobb előnye az, hogy nem kell kiépíteni a hálózatot, illetve, hogy 30-szor gyorsabb, mint a jelenlegi telefonos hálózat, és emellett hát nem olyan túl drága, hiszen a zsinór meg az áram az úgyis ott megy a falban. És megszűnik a telefonszámla. Hát igen, csak kicsit nagyobb lesz maximum az áramszámla, de hát Istenem, mondhatni valamit valamiért. Következő hírunk viszont nagyon érdekes. Szintén Németországban Hamburg város vezetői megegyeztek abban, hogy minden helyi lakos ingyenes internet eléréshez fog jutni. 1,7 milliós lélekszámú városról van szó, és az összes polgáruk egy előnév.utonnév.kukac.hamburg.de internetcímet kap, mintha én kapnék mondjuk dragon.george, ugye nincs ékezet az interneten, dragon.george.kukac.budapest.hu, ha lenne ilyen, remélem, hogy ezt figyelik a Városháza illetékesei is. Mindenki 10 megabájt tárhelyhez jut, és ezt ingyenesen mindenki megkapja a várostól, remélem Budapesten is lesz ilyen. Még egy rövid kérdés, Pányik Balázs, az itt vagy még? Itt vagyok. Nagyon érdekes beszélgetés alakult ki végül is a stúdió kérdésére, mely szerint, hogy gondolják az internet jövőjét, elég lesz a sebessége. Beszéltünk sok mindenről, arról, hogy érdeke a szolgáltatóknak, hogy gyorsabb legyen, vagy ne legyen gyorsabb. Egészen odáig eljutottunk például, hogy el tudjuk-e kerülni esetleg a jövőben azt, hogy a hálózat csapdájában látott film dolgai azok megvalósuljanak az életben is. Köszönjük szépen, Balázs, és további jó netezést. Eddig tartott a Modem Idők, legközelebb március 9-én jelentkezünk. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.